nana bi no mi dara mi na na ye pa sanji ka nga na ka ba po to to to mi ra mo bu tu wa bi yo mo bu tu da mu ndi kana bi no mi dara mi ki ye ye pa sanji ba nga na ka ba po to to to mi ra mo bu tu pa ta ta mo bu tu da mu ndi kana bi no mi dara mi ki ye ye kana bi no mi dara mi ki ye ye